महाभारत उद्योग पर्व 80-100वां अध्याय भीष्म और परशुराम का घोर युद्ध। भीष्म उवाच आत्मनस्तु ततः सूतो हयानां च विशाम्पते मम चापन चापनयामास शल्यान् कुशल सम्मतः। भीष्म जी कहते हैं राजन, तदनंतर अपने कार्य में कुशल एवं सम्मानित सारथी ने अपने घोड़ों के तथा मेरे भी शरीर में चुभे हुए बाणों को निकाला। स्नातापवृत्तैस्तूरगैर्लब्ध तो यैरविह्वलैः प्रभाते चोदिते सूर्ये ततो युद्धम अवर्तत। घोड़े टहलाए गए और लोटपोट कर लेने पर नहलाए गए, फिर उन्हें पानी पिलाया गया। इस प्रकार जब वे स्वस्थ और शांत हुए तब प्रातःकाल सूर्योदय होने पर पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। दृष्ट्वा माम तृणमायां तम दंशितम स्यंदने स्थितम अकरोद्रथमत्यर्थम राम सज्जम प्रतापवान। मुझे रथ पर बैठकर कवच धारण किए शीघ्रतापूर्वक आते देख प्रतापी परशुराम जी ने अपने रथ को अत्यंत सुसज्जित किया। ततो हम राम मायां तम दृष्ट्वा समरकांक्षिणम धनुश्रेष्ठम समुत्सृज्य सहसावतरम स्तस्यात् रथात्। तदनंतर युद्ध की इच्छा वाले परशुराम जी को आते देख मैं अपना श्रेष्ठ धनुष छोड़कर सहसा रथ से उतर पड़ा। अभिवाद्य तथैवाहं रथमारुह्य भारत युयुत्सृजामदग्न्यस्य प्रमुखे वीतभिस्थितः। भारत, पूर्ववत गुरु को प्रणाम करके अपने रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के इच्छा से परशुराम जी के सामने मैं निर्भय होकर डट गया। ततो हम सर्वर्षेण महता समवाकिरम सच माम सर्वर्षेण वर्षंतम समवाकिरत। तदनंतर मैंने उन पर बाणों की भारी वर्षा की, फिर उन्होंने भी बाणों की वर्षा करने वाले मुझ भीष्म पर बहुत से बाण बरसाए। संक्रुद्धो जामदग्न्यस्तु पुनरेव सुतेजितान् संप्रेषीन् बेसरान् घोरान् दीप्तास्याडूरगानिव। तत्पश्चात जब नग्न कुमार ने पुनः अत्यंत क्रुद्ध होकर मुझ पर प्रज्वलित मुख वाले सर्पों की भांति तेज किए हुए भयानक बाण चलाए। ततो हम निशतैर्भल्लै शतशोथ सहस्रश अच्छिदम सहसा राजन नंतरिक्षे पुनः पुनः। राजन, तब मैंने सहसा तीखी धार वाले भल्ल नामक बाणों से आकाश में ही उन सब के सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। यह क्रिया बारंबार चलती रही। ततस्त्राणी दिव्याणि जामदग्न प्रतापवान मयि प्रयोजयामास तान्यहं प्रत्यंसेदयम्। अस्त्रैरेव महाबाहो चिकीर्षन्नलिकां क्रियां। इसके पश्चात प्रतापी परशुराम जी ने मेरे ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया, परंतु महाबाहो मैंने उनसे भी अधिक पराक्रम प्रकट करने की इच्छा रखकर उन सब अस्त्रों का दिव्यास्त्रों द्वारा ही निवारण कर दिया। ततो दिवि महानाद प्रादुरासे समन्ततः ततो हमस्त्रम वायव्यम जामदग्ने प्रयुक्तमान प्रत्याजग्ने च तद्रावो गुह्यकास्त्रेण भारत। उस समय आकाश में चारों ओर बड़ा कोलाहल होने लगा। इसी समय मैंने जमदग्न कुमार पर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। भारत, परशुराम जी ने गुह्यकास्त्र द्वारा मेरे उस अस्त्र को शांत कर दिया। ततो हम अस्त्रमाग्नेयम् अनुमंत्र प्रयुक्तवान वारुणे नैव तद्रामो वारयामास मे विभु। तत्पश्चात मैंने मंत्र से अभिमंत्रित करके आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, किंतु भगवान परशुराम ने वरुणास्त्र चलाकर उसका निवारण कर दिया। एवं अस्त्राणि दिव्याणि रामस्याहमवारयम् रामस्य मम तेजस्वी दिव्यास्त्र विदरन्दम। इस प्रकार मैं परशुराम जी के दिव्यास्त्रों का निवारण करता और शत्रुओं का दमन करने वाले दिव्यास्त्र वेत्ता तेजस्वी परशुराम भी मेरे अस्त्रों का निवारण कर देते थे। ततो माम सभ्यतो राजन राम कुर्वन्द जोतमः उरस्य विद्यत संक्रुद्धो जाम धग्न्य प्रतापवान। राजन, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए प्रतापी विप्रवर परशुराम ने मुझे बाएं लेकर मेरे वक्षस्थल को बाण द्वारा बिंध दिया। ततो हम भरतश्रेष्ठ सन्यसीदम रथोत्तमे ततो माम कस्मलाविष्टम सूतस्तुण बुदावहत। भरतश्रेष्ठ, उससे घायल होकर मैं उस श्रेष्ठ रथ पर बैठ गया। उस समय मुझे मूर्छित अवस्था में देखकर सारथी शीघ्र ही अन्यत्र हटा ले गया। ग्लायन्तं भरतश्रेष्ठ राम बाण प्रपीडितं ततो माम पयातं वैवृतं विद्धमचेतसं। रामस्यानुचरा हृष्टा सर्वे दृष्ट्वा विचुक्रुषु अकृतव्रण प्रभृतय काशिकन्या च भारत। भरतश्रेष्ठ, परशुराम जी के बाण से अत्यंत पीड़ित होने के कारण मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही थी। मैं अत्यंत घायल और अचेत होकर रणभूमि से दूर हट गया था। भारत, उस अवस्था में मुझे देखकर परशुराम जी के अकृत व्रण आदि सेवक तथा काशीराज की कन्या अम्बा ये सब के सब अत्यंत प्रसन्न हो कोलाहल करने लगे। ततस्तु लब्ध संगोहम ज्ञात्वा सूतमथा ब्रुवम या हि सूत यतो राम सज्जोहम गतवेदनः। इतने ही में मुझे चेत हो गया और सब कुछ जानकर मैंने सारथी से कहा, सूत, जहाँ परशुराम जी है वहीं चलो, मेरी पीड़ा दूर हो गई है और अब मैं युद्ध के लिए सुसज्जित हूँ। ततो माम वहन्थूतो हये परम शोभितैः नित्यद्भिर्कौरव्य मारुत प्रतिमैर्गतौ। कुरुनंदन, तब सारथी ने अत्यंत शोभाशाली अश्व द्वारा जो वायु के समान वेग से चलने के कारण नित्य करते से जान पड़ते थे मुझे युद्ध भूमि में पहुँचाया। ततोहम राममासाद्य बाणवर्षेश कौरव अवाकिरम संरब्ध संरब्धम च जिगीषया। कौरव, तब मैंने क्रोध में भरे हुए परशुराम जी के पास पहुंचकर उन्हें जीतने की इच्छा से स्वयं भी कुपित होकर उनके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। ताना पतत एवासौ रामो बाणान जिम्हगान बाणैरेवाच्छिन्नतूर्णम् एकैकं त्रिभिराहवे। किंतु परशुराम जी ने सीधे लक्ष्य की ओर जाने वाले उन बाणों के आते ही एक एक को तीन तीन बाणों से तुरंत काट दिया। ततस्ते सुदिता सर्वे मम बाणासु संसिता राम बाणे द्विधा छिन्ना सततोथ सहस्रश। इस प्रकार मेरे चलाए हुए वे सब सैकड़ों और हजारों तीखे बाण परशुराम जी के सायकों से कटकर दो दो टूक हो नष्ट हो गए। ततः पुनः शरम दीप्तम सुप्रभम काल सम्मितम असयम जाम धग्न्याय रामायाहम जिघांसया। तब मैंने पुनः जमदग्नि नंदन परशुराम जी की ओर उन्हें मार डालने की इच्छा से एक कालाग्नि के समान प्रज्वलित तथा तेजस्वी बाण छोड़ा। तेना त्वभिहतो गाढ़ं बाण वेगवशं गतः मुमोह समरे रामो भूमौ च निपातः। उसकी गहरी चोट खाकर परशुराम जी उस बाण के वेग के अधीन हो समर भूमि में मूर्छित हो गए और धरती पर गिर पड़े। ततो हाहा कृतं सर्वं रामे भूतलमाश्रिते जगद्भार संविघ्नं यथार्क पतने भवे। परशुराम के पृथ्वी पर गिरते ही मानो आकाश से सूर्य टूट कर गिरे हों ऐसा समझकर सारा जगत भयभीत हो हाहाकार करने लगा। तत एनम समुद्विग्ना सर्व एवाभिदुद्रवो तपोधनास्ते सहसा काश्याच कुरुनंदन। तत एनम परिस्वज्य सनैराश्वासयस्तदा बाणभिर्जलशीतैश्च जयासेभिश्च कौरव। कुरुनंदन, उस समय वे तपोधन और काशीराज की कन्या सब के सब अत्यंत उद्विग्न हो सहसा उनके पास दौड़े गए और उन्हें हृदय से लगा हाथ फेर कर तथा शीतल जल छिड़क कर विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए सांत्वना देने लगे। ततः स विफलम वाक्यम राम उत्थाय चाब्रवीत तेष्ट भीष्म हतोषेति बाणम संधाय कार्मुके। तदनंतर को स्वस्थ होने पर परशुराम जी उठ गए और धनुष पर बाण चढ़ाकर विवल स्वर में बोले, भीष्म खड़े रहो, अब तुम मारे गए। समुक्तो न्यपतत्तूर्णम सभ्ये पार्श्वे महाहवे ये नाहम भृतमुद्विग्नो व्याघुर्णित इव द्रुमः। उस महान युद्ध में उनके धनुष से छूटा हुआ वह बाण तुरंत मेरी बाई पसली पर पड़ा, जिससे मैं अत्यंत उद्विग्न होकर वृक्ष के भांति झूमने लगा। हत्वा हयांस्ततो राम शीघ्रास्त्रेण महाहवे अवाकिरन् मां विश्रब्धो बाणैस्तैर्लोमवाहिभि। फिर तो परशुराम जी उस महासमर में शीघ्र छोड़े हुए अस्त्र द्वारा मेरे घोड़ों को मारकर निर्भय हो मेरे ऊपर पाख से उड़ने वाले बाणों से वर्षा करने लगे। ततो हम अपे शीघ्रास्त्रम समर प्रतिवारणम अवाथजम महाबाहो तेन्तराधिष्ठिता सरा रामस्य मम चैवासु व्योमावृत्य समन्ततः। महाबाहो, तत्पश्चात मैंने भी शीघ्रता पूर्वक ऐसे अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया जो युद्ध भूमि में विपक्षी की गति को रोक देने वाले थे। मेरे तथा परशुराम जी के बाण आकाश में सब ओर फैलकर मध्य भाग में ही ठहर गए। नश्म सूर्य प्रतिपति सरजाल समावृत मातरे स्वातस्मिन मेघरुद्ध युवा भवत। उस समय बाणों के समूह से आच्छादित होने के कारण सूर्य नहीं तपता था और वायु की गति इस प्रकार कुंठित हो गई थी मानो मेघों से अवरुद्ध हो गई हो। ततो वायो प्रकम्पाच्च सूर्यस्य च गभस्तिभिः अभिघात प्रभावाच्च पावक समजायत। उस समय वायु के कंपन और सूर्य की किरणों से समस्त बाण परस्पर टकराने लगे, उनके रगड़ से वहां आग प्रकट हो गई। ते सराह स्वसमुत्थेन प्रदीप्ता चित्रभानुना भूमौ सर्वे तदा राजन भस्मभूता प्रपेदिरे। राजन, वे सभी बाण अपने ही संघर्ष से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो गए और भूमि पर गिर पड़े। तदा शतसहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च अयुतान्यथ खरवाणि निखरवाणि च कौरव राम शराणां संक्रुद्धो मैतूर्णं न्यपातयत। कौरव नरेश, उस समय परशुराम जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर मेरे ऊपर तुरंत ही 10,000,00,000 अर्बुद खर्ब और निखर्ब बाणों का प्रहार किया। ततो हम तान पिरणे सरहिरासि विसोपमय संछद्य भूमौ निपते पातये यम नगानिव। नरेश्वर, तब मैंने रणभूमि में विषधर सर्प के समान भयंकर सायकों द्वारा उन सब बाणों को वृक्षों की भांति भूमि पर काट गिराया। एवं तद्भवत युद्धम तदा भरत सत्तम संध्या काले व्यतीत तो व्यपायात सच मे पुरु। भरत भूषण, इस प्रकार वह युद्ध चलता रहा। संध्या काल बीतने पर मेरे गुरु रणभूमि से हट गए। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि अम्बोपाख्यान परमणि राम भीष्म युद्धे 80-अधिक-100वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में परशुराम भीष्म युद्ध विषयक 180वां अध्याय पूरा हुआ।